عذاب بدر کی کوئی نمانی اللہ کان عزیزا حکیما او مانی فَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ بدے صدر کی وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا دین حصہ کی بیان دا احکام دے اس مسئلہ دا اجتماعیت ذنی دیو سر تعلق ساتھی ذنی دبر سر تعلق ساتھی ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وصیتوں کی دی وصیتوں کی وہ خبر ادا کروا ان للہ علیک حقا فی اللیل لا یقبلہ فی النہار وحقا فی النہار لا یقبلہ فی اللیل وانہا لا تقبل احکام پار ذکر کی تکمیل اور احکام ذکر کی اول دا ذمواری منصبنا عہدے دار کا تاوالہ کئی کہ سوکھ دا کے قابل دے لائق دے حقدار دے قاضیہ کا مقرر کا چپ بسلو پی فیصلو بانی پی حاکمانہ مقرر کا کہ سیاسی حالات سمالی حچل ورزی نیچے پچھلی پہ یہ آسے قاضی کی ندین بروت کی حاکمی کی نیچے یہ پہ سیاسی مسئلوں بائیں نقصان بروت کی ملکی اور بھی امیر آشی ناوی حکم ادا جو کہتے فرائض منصبی دا امیر زنواری دا امیر سنی اور بیا جبھی تفصیل کی اور تفصیل کو بنیاد باندھی خبر پا گئی کہ دراصل نہیں کی میں نقصان نے ادا دی شک اللہ امر و کتاستا حالی مانا میں اکڑنا امر و کتاستان تو عبدال امانات یا مانا بھی استمرار دا امر کے تھا نسرا درسور اور جنواروں حقدار ہوتا امانات ذمواری فرائض دا اللہ کے طرف نہ بانجانی ذمواری خود رسی گی ادا سر ترسول غالی اور دا سر ترسول دس غالی انصافیان طور سے لا علیہ حقدار تا بخاری معنی کی اور دین طرف حکم کو آئے تاثر میں اندخل کو دین فیصلہ کے دین انصاف انصاف دا اللہ پا قانون کی دے دا اللہ قانون پاتے سنو ظلم دے جاتے دے دا اللہ پا قانون فیصلہ کرے جیسا کہ اللہ دے رخفون اوکرتا استاغا نیعما ما یعیدکم دے رسول دے مسئل کر کے دے رخفون اوکر اللہ تا استاغی ہدایت نہیں دا اللہ دے اور جن کے دار سا لیکن کے دار حال مجھے سے کہے اللہ دے اور اللہ دے ایمو دامیر اس حق سے دے امیر کو فرائض پل امنل دامیر سے حق سے تو معمولی زبان دے دا حاکم فرائض دے اور دا حاکم حقوق دے اول کے فرض دامیر کو دین کے حق دامیر کو دا کنارینہ کور کے امیر دے دا غفر دے اصلاح نو حق و لوگو چی دا غبا مانے کر آگا ہے سب اگو جی دی کاغا سویر جی دین خلاف نہیں دین مانے بھائی نو دا سنتا حاکم و مسلمانانو کی دا غصا حق دے اطیع اللہ و اطیع الرسول اماندارو مانے دا اللہ اللہ ویلی چی پیغمبر ما والرسول و دلی جری دا اللہ اغا ویلی چی دا امیر مانے باولی الامر منکم خواندان دی جنوارو ستا سنا چی جنوار دی فرائض میں سبی دی تا نکتا سو اختلاف ہو کر پر کسی کے حاکم اور در ایت پنے کے یا در ایت ترمین دے در حاکمان ترمین دا پس خبر ہے کہ لیا کو آئی فردو الاللہ ویدر دے تاسو اللہ تا سنان دا اللہ کتاب تے اوپر گا ویدر دے پیغمبر تا اہل سنت کے نبی علیہ السلام تے ابن کثیر ابن جریر مانا کی الہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ریسی مطلب شو قرآن و سنت لے ایسائی سیاست لے موڑائی قرآن و سنت کے ایسائی جج لے موڑائی لا الہ الحکام ولا الہ حکام ولا الہ اولا اولی الامر کہ ایتا سی نائی پا اللہ و پرد آخر بانی دا لوے تیرے کمانی تیرے جل عمل کول دیکھوئی تاصلہ و خستی دے نتیجے فائدہ برا کیجی پی کسا نتیجے بھئی اولو العلم سوک دی اولو العمر اولو العلم ورفقہ علمان اپ دین پوہان طاعت اللہ اتیان الكتاب طاعت الرسول اتیان السنہ سنت بانی تیسا لکی عملو کا دارمی اول جن درشتے تمخ ابن جریر ان جائے پہنے لکلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اولو الامر سوک دی اہل الفقہ والدین و اہل طاعت اللہ اہل الفقہ والدین و اہل طاعت اللہ دین اور پوی خاندان از اللہ مومن کی الذین یعلمون الناس معالی دینہم آج خلق تو دین میں لے خبری خیل یأمرونهم بالمعروف وینہونہم عن المنکر فاوجب اللہ طاعتہم مستدرک دا حکیم والجن یوصل درشتم مخبان دی دا روایت سیوطی خان کے راغب اصفہانی مفردات کی نقل کے چولو علم چوک تھی اولو الامر مجھے دو معنی کنا اولو الامر لیڈران تربیر اس کے حسیان تھا اولو العلم والفقہ کی دین کوئی گی اس کے حسیان سا وہ دین مستیا خودی جلی نبار بتا سے اختلافوں کو نہ اللہ کے اندر تو آئی بد لگے کر رہا الم تر الذین آمنوا ذرن شروع شروع سے قرآن خلاف کے سنت ادبی قانون خلاف کے بداؤ کر دو اللہ اور رسول الا اور الامر وولی الامر بکا جن نے کہا چاہتا کہ خیال کے یہ ظلم زام کے خیال کے زام غلط خبر مانی ہے تین کو رکھ رکھوں مجھے خبر کی ایمان رہا ہے پاو چرالی گریسی یہ تاتا اور پاو چرالی گریسی مکستانا سرک دین یریدون رادہ لگا ویمند منو آجا منو آغا منو ایریدونا یہ تہا کمو لطاہو نیت لری رادہ لگے دے چسے سرے اسی حکم گر دے نا فرمانا دے قرآن و سنت جج دے اسے چو دے بلتانا دار دے بل حاکم وقد امیر او یتحاکم او یتحاکم او دفع سلوری اغلا اخو دو قرآن نا فرمانا دے دو پیغمبر السلام دو سنت نا فرمانا دے دو لفع سلوری حال لاو کی ویرسی دو تا دو جی کی انکار بکی کن اللہ کی اول انکار دے اللہ اللہ اللہ رسول اغلا انکار بکی کن اب انکار انکو اگر شیطان چی فتائی کی سخلا کول لرد حقنا میں کہا سر اوکو لکھانا چیئے قانون دلال آگا سر اوکو چیئے اکیمان رو دی دنیا لال او کرا چی تیوی رسی راسائی آگا ستا منلو تا عمل کورو تا آگا تا چرا لی گئی دی اللہ اور راسے لی گئی رہے دی سنتی امرائی راسے یہ تو میلات کئی راسے کنا دا اللہ رو پی غمبر و مانا دا پکستے دے تر قبانی تو غرف کئی نراسے دیتا تا امانا اور دا نور دی دنیا دا کرنا دا میرا تم رس کئی نو قرآن سنت گورا کنا اور دیا تو پتنگان علی زی نو قرآن سنت گورا کنا دا بکستے دا دکتے ویلی اچھے داو تاوی نیبت منافقان مخار استانا پورا مخار کامل وہ دا آغا زرکی لگیا دیسو دنیا ترقی کری دا دا ترقی مناسب کار پوروائی دا دسی لیوری چی پا غلبان جارم دی انسان دے حال تخویر ذکر کی جرف انسان دے حال رو صبح کئی چی کل ورسی ہوتا سنسی بد تو صور جائے چی وان دے اکر لسن رو عمل اکر بے عملی جارا سی تا تا کنگا جانی دی پا اللہ آبانی دون خیرادن والے کن خفول ادیو بسر جو رخوا اصل نبی علیہ السلام سرا جن کے مختلف خل کو خبر اپنا خبریں واپے بارے بارے کے دکھونا دا مسلمان مجاہد دکور نے جہادی اسلحہ پٹکڑا عام مسلمان مزدکوں کے وقت جماعت کی حضر نبی علیہ السلام معاہد کی بنا سے کلمہ والا خود سر رضی پچم کی وہ مجاہد مسلمانوں کیا بارے غزا کے تیار ہو اور خپل زغرا از خوراک دو پار ساتوان دو وربوش اوڑو دائی کچور کیسی دی اور زونکلی دی موجی کا یا نیف کا چشی تا مکیریانو اور کچور کرکے سیری دی کتی دی مل نگی دوتا کہ اغب جہاد کا تیار ہو دے دغا چم کے دغا دے کی منافقان باندانے جائے گا یہ دے خالی سے دی منگو شرمی ہر وقت تیار دے منگو کی نگو جو نقصان کی بس کاری جو لیز بکو نو ریدے ریدی نخلا سور غالی ناو پسی جس کے لار داغا بالا خانی تا دین چت دغتے ہو خود کوٹی تا پاس پر دا پاس سپر ہو پر سپر میں اگر کسور آواز ترا اگر کسو کسور آجاز کی نیون لے غایتا چوری گا دیتے اس سوچ میرے چلال کور دورا سے دالتے کہ حضر پردیسی جتا تا ہو کر چل خبر ہوتی نماتین امانتین و خلق و خون در اسی خلق ہوتی مسلمان صحابی پیسے نہیں خودی انجی سے خبر خودی آواز دعوی چا مسلمان بگیا نور خودی آچال والد شروع کاری مونہ چکم والد جاگہ در کے تاہر رہے دن چکی روپے در خلق انجی سے خبر خودی آواز دعوی اللہ تجارت کیا انجی کا رکھے لئے یہودی کرا ساس اچان کے لئے تو خون ابانی سا اگر اولا اگر یہودی کرا غرض داو کہ دین خورو چانی دین داولو با دی یہودی کورن داشی جا با نور بور سبابا نی از حیلی تا پتا والا گیا گلا نبی علیہ السلام تا نوچی پا دی راو آغا سا اول را لے دی دی دی دی کور را دی مسلمان کور لا دی دی کس بو ارون کی کور لرا آن را خبرا نو دو نبی علیہ السلام تا زماغ لائی پرے گا منافقان جرگا راون سے ایتے پس معلوم ہے یہ کو لے نخرا اللہ لا دے تے دے دے تے دے دے دے دے راس ابو رضا کو نشیا دے کا کل کا کل جی رس سے دے دا خود نہ راغ اللہ اور وہ کو کر خدا خودی وہ دی لا چلے دے لو کہ مسلمان تو بدنامی کے غلا کرے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پیشو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دا گورا مسلمان دے دی دی دی ساده مسلمان دے پھر وہ پنجو وقتی دے پھر ممتن کے پاور سب کی اولادی اکل میرولا کی نچاتن دے پاتے پھر دا سی خصا ہے اگورا نخد یہودی کولا تلو دے یہودی من دو ناخد نبی علیہ السلام مرتون دا خبر پری وقا کہ اسی ان خائن دے چلباز دے دے دا چل بے کری دے دے کولا گیا ہوئی دے دے پورت ہوئی خصا سالہ سے ندالا حکمی نو کرے یہودیان جو منافقان جو دے شو دا کلمہ وہی کی حالکہ یہ حکم نہ کو دا خبر سرگنجی جو خطر پہ ہو باسا میرے دین لرسا اگر وہ اطلاع مکہ تو تختی پہلا بانی وہ حران اللہ کدا خود جاتے کے اگلا گر دے دی یہ ہوجی براتے ہو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لگا بے سیدہ ہو تختی دل لے بے جی خودی اغار کیا منگو چا خبرو منگو ایدا چا رسام سڑے دے دا جی چی تختی دل لے سیدہ دا اگلا گر شیارہ کرلا نہ خدا ہوتے ہو کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سزا پا ہمانی نہیں چلونا دیکھو ہوتے ہو لیکن شو اللہ سزا ور کلا مکہ کے کور تا نوز یہ دی کی نائی نسو بیسے دے زنانا و غلاب ہو کم رہو کو پہ دیوار کے اسیرے دیوار کرا پرے وقت نین دن نا پاس کی نین دن زنانا پورا پلاس کی نولا کلک سواغو لسو ہو مردار سزا سانتا پاتی شو شرم دے دنیا تو کوئی چین مچھی نے دیا مدینی تلال دے سفید تھا پائی تھا آلتا خلاف کرا آلتا کے مجھے مجھار سو اللہ ہوئی کہ جو حال دارے کہ مصیبت کو رسی مجھارے سے ہے کلہ کا ہوئی نمبی جدا دوار دے او بسر جوڑا جوڑا ہوئی وہ واقعا بلوم جو دی قسم سے رہا وعدا سے کہ منافق مومن اختلاف آ رہے لیدے کی فیصلہ کو یہ فیصلہ یہ یہودی ملا بانی کو منافق دے رہا سا یہودی اکنا مسلمان وڑو جدا نمانم عمر لگو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالح قاضی شاہ عبد القادر لکھی رحمہ اللہ مصالح قاضی دا فیصلے پہ اسکول نوران جوان جب ایک دوارا دو کرو فیصلہ دولا ختم کا اختلاف میں تبو نہیں سنو نجابہ نبی علیہ السلام دا بوٹ لو ریمان جال تلان لگو اگر کی معلومات کو دے فیصلہ سے ہو رہی آو دے پر کرے دے دے وار کرے عمر سے پھر روڑا مناسق ہے وہ اور غاصلہ او گورا مسلمانی ہو دے قرآن ایتن راڑا دے فیصلہ اللہ منی لکھا دے دے ویلو قابلو جوڑا واقعی دے تیری کرتی اور واقعی آبا مسلمانی حالہ یو کرتی اور چیزو تا مصیبت سے پریشانی پس سور دائے چیز مخشنے کے یہ دو لاسنے دو بیارہ شتاتا قسمونی کے پا اللہ دنوں کو یادن آئے لیکن دیو بر سرد جوڑے دیو بر سرد موافقات فیصلہ اسی عزیز کی عظیم ہو تاسو جوڑا جالا کاری ذکر فیصلہ چی قاضی ریو سے توری سے زغائل دا زنکی پریشانی پیدا کی خفتان دے دے وڑ پر دنیا کی دے خلافی وڑ پر دے چیز کو ما دعوی کروا دروغوا اپر پر دے چیز کو دو شرمی دم ازے پر کرما مددو دو بیاد پار دے وبر سر اللہ نرا دی ناول تاسو جوڑا ہو کئی کہ اختلاف دو ختم سی کہ وہ نسول نسول سرہ بیاولا ہو کئی مذکر توفیقا دیاور سنواسا قول دا پلیتان گیا چی معلوم گیا اللہ تا چیز رمیدو کیوا نفاق مختی وارا غون و توکا عیز هم مکو اداتا قانون دا اللہ منی ویادو تا دو دخپل نفسون بارکی قولا بلیغا خبرا کاملا چی پدرو رجی زرو لگی دن چی فی امیخ سیم دو پیدا تنیتی مکو اداتا داتا بیا مکو اداتا نا ولی داتا کئی اور دا خبرہ وطفی کے تجارہ نفتے گوری اپیلی نکائی فی انفسین یا فی انفسین جدو پنر سنی کی ماندگو مجلس سنی تا دنو چمون کلا سکی بلتوک نہیں اور دو تا خبرہ پاکے کا ترگندہ کاکے چمی کوائی قولم دلیوان نومی لگے کریمی و پیغمبر لیکن دا پارا لے چمی نلیشی فیہ دلارتن علا ان الرسول معصومون عن المعاصی غرائب القرآن ہوئی کہ پیغمبر نہیں دے لے گئے لیکن دا پارا دا غدا منلو لے اوپا مچھے دے پیغمبر نہ گناہ سن اطاعت دے جا کی گی کنا دے پیغمبر نہ گناہ نہیں کی گی دا دلیل دے کہ دو دا گناہوں نہ پاک دے شریف کے خلاف بکارنا رمضان بھی کہتے ہیں فیہا دلالتن علا ان عصمت الانبیاء عن الخطائی دا عمل خطائے فی الفتاوہ والاحکام پدی کی دام دلیل غرائب القرآن ہوئی پیغمبر پو فتاوہ کے پا احکام کی غلطی نکی کہ تیر سن اس فی الحال خبر را دی بعد پدی طریقہ اکولا دادا سوا دا سنید پکار مگر پیغمبر اتحاد قطعی دی یقینی دی اور دبل اتحاد ذنی دی احتمال خطا پر جی پیدا دی قولن بلیان نوری گلے منگا تو کم لے گر افل پس خبر بانی لیکن لگے گا پارا چی منی رش جا گا بیزن اللہ دا اللہ پوالو دا اللہ پیرا دا او کچھر مخلو کرچ جاتیو کی دخ پلو نفسی سرا روانی سی مخشی تاتا پس تغفر اللہ دو بخنو وائد اللہ نا بخنو وائدو پارا لے گر گا اللہ لو جد اللہ تواب الرحیم یقین نیز اللہ بے جا توبہ کہو ان کے نیربانا وہ صحیح نے گناہوں نے سیو راغلے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر لا لجولا کہ توبہ باسن لارے کے خبر میں کہ خوفا سے راہے فارقا نفسو بالقبر قال القبر نبی علیہ السلام قور بانی جان پرے باسو اگر اللہ ویلو جاؤ کف استغفر اللہ واستغفر لهم الرسول درا غلم قائدن او تو فاتی بما دپار بخن سو غواری وی فرمو دی انی القبر ان قد غفر لکا دا قبر ان تاواز سو ویتا تا بخن سیدا چاوی دی سبو کی سرے چاوی ویدنی چاوی را غلل پلان کی ملالی کری ہے پلان کی ملالی کری ہے سید ہے کہاں فاغستانا نکھول نیا خوڑے تیرا خبر ہے کم جانا پا کم ساند راوہ سکرہ مدائی کو لکلے پیدا راو لکلے مکسیر لکل سید ہے کہاں خوب فرنگی نہیں خوڑے نیا خوڑے وہ دلیل لے پا دین کیا چیدہ قبر نتا آوازو وطا تا بخانا وصلا تی حال کل بوج روحی کنت ورسلوها تو قبل العرض منی واہی نائبتی بریفائی قصہ جوڑا کرا وہی رفائی را گلو اور در نبی علیہ السلام قبر بانی پریوت لیکن لرین جنا مروح با میرا تستا سلام دیکھو مانا سوچ فکر تصور با مکو وحادی نوبت الاسباح قد حضرت فانظر یدیک لکی تحضا بها شفدی اور دا اس حاضر دو مقام دے لازم ربار کے تیزے خول کم زمان زر خوشاری سی وہ قبر دیر کسو اللہ سرگان سے دخول کر چاہوئی دے چاہوئی پسوون خل کل درے پسوونی کی پسولین ہو خواہ اور پسولینی کی پا عدد ہو خواہ دعا درے صلو ہو خواہ چاہوئی درے دے بچانہ دارے رات را غلی بل وہ یہ تفسیر کے اولی وہ تفسیر کے دین را اولی صدق سوا وہ تفسیر کے دین را اولی جی خل کو دست درو دون کوئی جی برے انو والی جی پدی بانے ترکہ دوکانے سکے آغینے دین دون کوئی حق کی نوک فلا وربك مدى خبر ازادو چی ہوئی سوئی دو کہ منگا دا اللہ مندلی دا منگے جاندائی ازادو ہوئی دا اللہ و رسولی لیاکم و بینام نظر تیار لی تزداد من پر عبدی مد ایمان داد ایمان رضی آورے ترائی جو حد کی موک کتا حاکم امانی فیصل امانی اید قرآن و سمد پتولا ہو کی چی درگون چی دو ترمین داد چارا چی آرہ فیصلہ کدا عقیدے دا او کدا عمل او کدا عبادات تا او کدا معاملات دا او کدا سیاست تا او کدا افراد دا جو حد کی موک فیصل امانی تا فیما سے گربانوں کو طولا ہو کی چیزر غنیو ترمین سے دوسر ترمین گا جا بیانی سجر سانجی کے او پانی میں غفی یہ خوری ان اختلاف غفی یہ خوری بھی کنا جو بیا فیصل امانی تا فیصلوں کے جانوں پر پل نفسوں کی سقسم پریشانی دائینا کی تو تو اولا فیصل جو لوکڑا قضے تھا مستومانی نسی فیمانی نسی پڑی کرم پڑی ہیں کہ زمان حق دینو قیمت کی بے اللہ را کے زپڑا منم ویسلیمو تسلیما درین شد اچھ غارا تکیری کامل غارا خودن یو حکم تاو منی درین پریشانی نسی ادرین اپیلو نکی ادھے تغارا کیلی بس جو پڑھن یا وڑھن تو نہیں ہوا لب ایمانی تدا دری نہیں ہوا اللہ و نبی ایماندار قسم کم نبی ایماندار لا ایمونم نبی ایماندار دری خبری ذکر کر ایماندار نہیں لب کیلی درو سر کی نصرہ اول خبرہ یہ حق کی مو دین لا ایجیدو فی انفسیم حرجن ادرین یسلیمو تسلیما ادیتا کامل آر کیلی نوی منی تسلیماً کلیاً من غیر ممانعات ولا مدافعات ولا منازعات ابن کثیر یعنی چیزوں بلدے کی اپیل کو ماں بلدے کی بھوکو او کچھ اکیمونگا مقرر کبھدو آئیں سوو جنیزانونا او خوجو من دیارکم یعوز دے پرکورن نپورتا بنرازے ہمیشہ بار کردی نبو کرے زونا لیکن لبو اللہ قلیل جمہور بانے سفنا روا روانی اللہ قلیل میں ان لیکن قلیت او کچھر یوں کی دو کوڑے آتے خونے کی یہ تا یقین دا دولا دیرہ بہترا او کلک بک او زیادت سخت بک لکن کی بدن دا اللہ بانی مانا سچی قانونی طور بان دا اللہ قانون تغارہ میں دی میمان تن جلی تس کے عبادت اگرانی اور دہا وقت یقین نور کرے گا ہوں گا دولا رکھ پڑا طرف نہ آگے رہے رہے اور یقین مضبوط کری گا ہوں گا اگر کری گا ہوں پدارے میرا بانی مزاو سے جائکم لہا گئے نہ ہوں مضبوط کرکم روان گئے کم پدارے میرا بانی چمنی دا اللہ اللہ علی گری مدا لویان زبدا کیا سرا چنام کرو کہ اللہ یعنی پیغمبران نشیا کے ان کی قول خوال قول اقرار ادا عمل اس رضا اپا دل قربانی دل کیے نیکان اس رضا کم وہ نے بے خستری یا خیر تعجب تخستری دا خلق کمر گر چاہتی دوسرا بڑے کم خواہے لشر دا غدے عملی قیاد ادا اقتدی منل دا لے مہربانی دا اللہ طرف نہ ادے لے مہربانی کوٹھی تے کوٹھا جوڑ کی وذالک من فضل اللہ ایا فضل اللہ دادا وکفا باللہ علیما پورا دیکھ کے اللہ پوہ پار سمانی خبردار جن مقول کم ذکر سو حاکمان اد حق حقدار روار کئی نالائق لوٹ والے نے کہا رائے وار نہ کہ لائق لوڑ کا یعنی لائق جو خیال جمہار کا آؤ تو اس پارا اگر اس طرح ذکر کے اندر سے حاکمان ہوما نے کہنا اچھی منافقی کی نظام نقصانی کی وہ دن ملک میں ذکر تو ایماندار ہو اون سینی واخر ازان سر اسباب دو بچاؤ خبر دی ایمان بچاؤ کا تا قانون دا اللہ سے صلاحو کا داد حضر اداز بچے دو ذریعہ اور دے ذان بچاؤ کا ذان بچ کا مجھے دشمن مخی سستے جمع اسباب اکے جمع اسباب تیار کا اور پیسے تیار کا اور ہر وقت یہ تعمر کی گل دے ذرا فن فرو سباتن مجھے کا سو تختر ذرائی کلک مضبوط مضبوط بس ان کے اپنا راستے اپنا چارے روانی عظیم شروع جنیان یوز غیر کا سو ٹول بٹول ضرورت تھے جہاد کی دلے بھی ضرورت تھے ملے بھی دائی جہاد کی دلے بھی ضرورت تھے ندے بھی دائی لاسے ان شروع اتخت ہے نفرت کے پکور دکھے نا سونا نفرت کے دغوا میشے نبی نفرت کا دپٹی نبی دادی درو کی دے دے پھر کتے کا اولاد سا تو مخ اولاد سا ان فیرو دکے گا کہ میں دن افراد ذکر کے ان فیرو آئے نا رہو ہے دن افراد نا جو کدھر تو ضرورت ہی تو نہیں دائیں اور کدھر لوگ ضرورت ہو میں لوگ ہی دائیں کہ تم رو تیرے کی یقین اس نے ایسا سنا آتو کہ خام خاص اس نے کہی لو وقت انہا متعدی کا خلق سستی خلق کیے نہیں وہ مزے سے یہ بقرار تھا ادا چاہیے کہ جہاد جہاد دے خلیفہ جس سے لے دی تو جہاد تو کوئی میں تو ضرور سے دیتا تو مصیبت تاستا اور چلے زندگی ان میں اللہ اور رسول مجھے جی سکا مہربانی کرو اللہ ربانی کر کے دن سن دوسرا حاضر وہ دوسرا حاضر نہیں دادا اللہ مہربانی ہوا دادا اور شہادت کا مہربانی نہیں ہوئی سورہ آل عمران کی تاثر رسول لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو دا اللہ سے دو پارا ضرر مقرر کرے مکہ دور رسی تاستا مصیبت وہ شکر ہے چیزو سرنام او کہ دور رسی تاستا فضل دا اللہ طرفا مخام خواہدو دوسی پا افسوس بائیں لکہ چنو آستا سوزو تلمین ذات سکسم مینہ محبت وکار وقتی جا مسلمان تفا درس دلے جتے کرے دلے کہ شکر دے الحمدللہ زخو نام کے لئے خود ما مسلمانان لرون و جتے اخرا کنا خوش آرہ سے ہے کہ وہ دے دا نوی بلکہ دے ہوئی یا لیتنی کنت ما ام آئے رکم یا فرول دے دو دو سرا زبن برش بری علی شیم پو بری علی کی دو لے سرا زبن جتے ونے کرے وا اوز بیار کے چھ پلان کیا ہم اور کیا ہوا پلان کی دا بوش ہو جا بلے ہوا جے فافوز فردن عظیم درست تو ارمان کیا نوسی ہوئی نہیں کہی پاس کیا نلا صدا اللہ دی دین دے پارا یا کہ علم تکم بینکم بے قولن مقولا را دین آنا بانی خود لے قولن مقولا را یا لیکنی کنت ماہم اور دا پدس افسوس ارمان ہوئی کہ علم تکم بینہو و بینہو مواد دا دین مطلب خامخا ہوئی دے اچھوئی مسلمان تا ہوئی یوالی پیدا اللہ کو سے داسی پہ تینے کہا دعوی جسی نے جنگو کا داسی نے دعوی کو لکہ چینیس کے سا او دو تر میں زیادا چی خبری کم کن کی او بغیر رہنگے کی مواد دا کن مینہ تو محبت اتخبر ازاوتائی ازما پکی تمین ناخلی لیکن زمین سرکی اتو واسطانی ادامو یا لیکنی کنتم آم نتیلیس تو ارمانو نکی او زان تل کئی ندوس نو سروالی نمار گرے کی او دیم حکم دا او جنگی گا اسباب تیار کا چی کل مقر آجی چی بیا لبانا نی ندرم حکم چی اسباب تیار شو فلی قاتل دین دفاع کا قتال ابتداء او قتال دفاعا دفاعا قتال پہ اتفاق دا امت پر جائیں گے کناری نو یواز نسو کرن زنانا بہن کل عربوں بانی کی جی پہ پردہ بانی بہن جی پہ چاڑو چو پہ پد اور دا سن پہ تورا تسی بانی کوئی سی مرائے ہم دمالک نبی جاویت لے سی دفاع چکا جلی دا یو دے قتال ابتدائی شروع کل نتیجے کے لئے تم رکن ضرورت ناغا بجی پا امر دا امیر باندے اور چیز نور ضرورت کے لئے نور رکن بھی پر طول بانتلا حاضر دل فرد نجی ضروری نیدی چکلا دفاع اور چکلا ازتگاو اور پاگے کی بیا ضرورت دا طول نو نتیجے ضرورت ناغا جدا شی نور مجرمان نیدی اگا کرنکلا اور چیز طول نارلو یا نور سرسن فادے اکرنو وہی جنگی پلائے گا اللہ کے آسوک چو خوخی ویس رون الحاق انہا چو خرسی دا ممولی جن پو وزد آخرت آخرت جن داخلی دا دنیا دا خرسی ندی دیدی ویس رون یدی رون پو آنا چو خرسی یا ویس رون پو آنا بیسترون بانی آ چو خوخی دا ممولی جن فلی قاتل وہی جنگی جہادی فی سبیل اللہ پلائے گا اللہ دا غچا سرا کیا وہ خوخی معمولی جن کو غلط آخرت اصول کی وہ ایلیسو پلائے گا اللہ فیقتل یقتل یقتل فیقتل مدے وہ ایلیسی او یغلی یا ضرورسی ومن یقاتل فی سبیل اللہ اصول کی جنگی پا جن دا اللہ پا قانون دا اللہ جا وہ ایلیسی یا ضرورسی مدر سوتن کو کمی ذرا جرلائی اول در کم سلے پر دنیا در کم پر خیر در کم اولا کہے گا خوضا کسی تاثرہ چنگیں گے پر جنگا اللہ بانی پیغورو کی قرآن مچے مرزمہ کی تنظورو وطینشو بچیانو زنانوی دلارو سپتت او تنگر جے دلا نوی تاثر دو زخراسو رو پارا نزے او غوب دعا گانی کولی اللہ زمین جنگاد لسوکرا پیدا کا مسلمانان ہوا زمین جمداد لراولا اگو بدا سولن اکول اگو خو سولن اکول مستضافین من رجال والنساء او کمزوری ناسوانا بنایرین آز زنانا اول بلدان البسونا آغا جی چی اگو خو زاری کئی اویرا بزمونگا او باس منگا جی کرینا چی جیتی فاری جی خلقی از ظالم اعلا صفت بی حالی صفت بی حالی متعلقی ظالمان جی اسی دن کی ری کلی دو ظلم من اخلاص کا او کرارا خاص دخبر طرفا زمین سکن داری کار سمون کے جو ان کی او کرارا دخبر طرف انداری خرق را پیدا کر نظر نو لاسے کنا داغو مدد کرنا قائم آزونا کی نو داغو موسم ہوئی کنا لاسے کنا افغانستان کی زنانا جزانی بیتوانا بچیانی سیدان کل بمبار پی کینی پا ورزو کے جنسو کے نور زیونی تی آغا جزان پا دی ارمان دی چی زمین سرچا لاس اکرے زمین سرچا انداز اکرے ننخوا جتا ارن لقی جی کینی چی پس سب کی سارو کی وزالنا من لگن کنسیرا آغا سوک چی منیرے دی حق دزرنا جنگیجی پا جنگا اللہ بانی بغتی جنگیجی دو دزرنا حق منل لے اچھے تسکو منزین آرم دی پس خیبان آرم دی دوزلن اینے جا مانگلے دستور و رواج و قانون دی جبائے باندر آوانے ہوں فقاتلو یا شیطان آوات تو کفر کی جنگیزی جو پدار کے شیطان سبیل الطاغود ہر نا فرمان دا اللہ دا قانون آئے تسی جا پاہبانی جنگیزی نو جنگی تاسو دیاران دا شیطان سرا یا دوست خو خلوے اسباب دی اللہ یا زین دی اے سور لگی ہے بل پکی تا بل چلی او جا دے دسور پتا تا حکم اللہ ہوئی انکا یا شیطان کان ضعیفا دا شیطانان دا تدبیر اگر چل واللہ شیطان دے دے ناتوانا سنانا کمزور ہے دے فائدے دے تا تو نقصان نیسی رسول ہے لاس کا تو الحمدللہ دقا سیبا جازین ایسا خوری پاہدے دے پاس مجاہدین انہوں پر زندان کی پراتلی جازین ایلو بھی اس کے بچے تا میرے شیطان چل وال کمزور ہے دے ناتوانا خطو رکھے گا دا خود میرے مفتاری دی نسالی دے لوڑے دے سنبانے پراتل دے آپ سکار کی سور و تیاری مرکت سڑی پا تن لے گی تو رکھے گا لگ مختلا سے شہنی سے یا تو شہنی صاحب کی ختم سی فقاتلو انکا دے شیطان کان ضعیفا یقینن دے شیطان چلوال دا امریکان چلوال او دا سنت دا اسکاریان چلوال او دیا کمزور ہے بیوسا خطو نہ رکھے گلے نہ رکھے گلے پاسا علم تر علم لگی نتیر رہاں پہ غورو کی قرآن مکہ معظمہ کی دے جہاد کی بے لسنو بن کئی لسنو بن کر جہاد وقت ملے کہ دا مقنور آگئی لسنو بن جہاد وقت ملے پاکستان کی بخیر کوشش ہوکا بچہ افغانستان کے دبانی علم سو پہراک کے دبانی علم سو اس نقوہ بھی اس نقوہ بھی کنا سو جن دے کرے فکر چاہتا کہ لیکی شروع دیتا بن کے لسنو اخبر لکتال نا یا کف و ایدیاکم بن کے لسنو اخبر یعنی مین سیر جاسسے دو کورونا ولی تو جاسسی کا رخشی عربان جب جاسسے ہو وجدو مجاہدین لی پی جاسسے باندے ہو وجدو کف و ایدیاکم من کے لسنو اخبر یعنی من سیر جاسسے دو کورونا من کے لسنو اخبر لی پتری مو وردو آئی کہ پتری مو وردو آئی کہ جاتا ہے سپاہ دیبانی بمباری ہوتی کف و ایدیاکم او توک اقیم صلاح بزد روائی دمانز پابل سا داوک وحات الزکا اور کے زکات پہ جہاد لگا ندی تو تیار نشو نکرہ چی مقارر کیسو پہ دو ماہ جنگ نکسنا سا پہ ورویدہ لگزونا یری ایر خلق رو جنگ دلنا تو بہت امریکی سر بہت چاپلا جنگ کی یخشون الناس خشیت اللہ لکد یری دا اللہ تیر اللہ رکھنو رو پکار دا آسان تکی وہ لاغین جاتا سکتے ہو اللہ غفور رحیم دے قدر تکی گزارا کرانا دا او صد خسیا او کمانا دا واو باندے وہ او جاتا دا منم مجین اللہ جاتا خیری اوائی دو رب زمگا ولی مقرر کبھن مائی جنگے دل مکی والاو کے مدینی والاو کے بیائی اپنم بانے لے جو ولی مقرر کر لولا خرطنا الہ جل قریب ولی زمگا رسول کرو جو کتان دو مسلینا یا مرزم ترنی خیمی دیو پورے منبڑی شیو یا شیو بو اسباب بو پیدا کلو بجا بچنی جہاد لا وہ دوتا مطاعن قلیل لگوانی فائدہ دا سن مماواؤں مطاعن قلیل سے دنیا اور آخرہ دا معمولی فائدہ دا اسکر اسا صدا دنیا کی قلیل لگا آخرت خیر لمن اتقا بہتر دے چاہے چیزان بچکو رواری از درمونی سے سلام آمولی اوم میرے جنگے یو بلباری مرکبی توائی جہاد جن سکوئے مدرنگ لا دے جنیا دا سکر ادا جی ختمی دی اور دے آدام بہلا آخرت درنگ لگے اتا تلخ کاری آخرت کے ذرہ نیس کرے دیا بدن دیجی تا پوچھنی چرک کیا اتاسو مدرک کم الموت دا تول زبر ورول دی نپا چکے جی سریا یہ ہو جائے کہ نہ پاتے کے لئے میں وہ لینے لازکائی آچے پاتے میں مرد دبانے میرا دید آگا وقتا پوئے گیرے بتاسو مرد ہر پر اچھے آئے تاسو اگر کہا پا کلا گانو مضبوط کی شاید شریط ہوئی مسیح دا تین کینا گشت کلا گانی اچھے میں کی دوست پر جوڑتا دمرا مضبوط بادے دنیا کی نو لکد امریکی آگا ٹریس فرنٹروں کا سچی دو اور خاص خاص سے مودی مودی سو اور واقع سر ولو کنتم فی بروج مسیرہ نسی بچے لے ہو بچے نو دا اللہ حکم نامی در آگا دا باندی ہو کہ او رسی دوتا او رسی مسلمانان سے سو خوش آلی وائدو حاجی من اند اللہ دا خود اللہ طرف ما مانا صدا اللہ فضلو کچھ دا خوش آلی والا تو رسی تا پریشانی وائدہ سای طرفا تو تاویر آدھے چی جنگی گو ادا کو منافق دا کار لکنا یعبد اللہ علی حرف سورہ حج ہوئی فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علی وجهه وتا دا طول خاص دا اللہ طرف دی تو ماتی دا اوپر جوڑا دا سچلے دے خلقورا کی نپوئی بالکل پا خبر بانی حقیقت تو نمالی بھی اپا دا سے باندے آرم دی وہی دو سچ ضرور سے تا تو دا خسالینا فمن اللہ سچ ضرور سے تا دا پریشانینا فمن نفس تا طرف دا سنانا تا بے تجدید یا بے طریقے کار کرنی دو دا پی غرور دولا چل نظر جی جی طریقے جو وقت خبر کئی یا ما صحابہ کے کلام دا اللہ دے اللہ ہوئی کی صدر رسی تاتا دا خوشحالے اگر ترقی رو کیمیا بینا دا گفنا نخواد دا اللہ طرف جی نستا اور سب سے ضرور سے تاتا دا پریشانی تکلیفنا فمن نفس ایک نرسا دا خبر نفس ایسا غل کیا سورت علی عمران کی ہلو کنا انا حاضا جواب کے قل ہوا من عندی انفسکم دستاز اخبر کلی تاس در رو سے در ولی پیغمبر خلاف کاؤ در رو سے در امین انگیت دستاز اخبر طرف جی دستاز اخبر عمل نتی جدا اور میرے جدا تمہیں جدو دو حفاظت کے ان کے ویقول انتا وارسلنا کرنیا سی رسولا لجلے تمہیں مخلوق لا لجلے پر قانون بانی نغلچس کا اور ما کی تاغیر عالم نا ستا تجزیل دے خمہ حدہ پوری چستا چاولے سو آدھے کرے دے اور دے ایتی واضح اللہ سبید خبردار ایک تصد اللہ اللہ پورا امانا سیدی اپنے مخلوبان اعتماد مکوا سو کی امانی دلی گری دا اللہ نظر اللہ امان اللہ دلیل علی حسنتی غرائب القرآن دلیل علی حسنتی بولی تبیر و جبانی سیدی خبر کی غلط ہے مجھے تسلی عطا اللہ اور سوک کی وہ رستہ دمانا لنا مجھے لے جلے مجھے تسلی حفاظت کے ان کی جسد پر جن رکھیں گے میری پیز روان دی وائدو تا زنون من الحکا زنون کار خمان اللی من المنی ویسلہ چی دا جی کے ان جس پر سنگینا جال لسی جرگہ چی اور ڈلت دونا فبلا آتی دی ویتا ویتا تن کہ بار کا ہوا تو دا پسر لگی رو رہا دے یہ رہے کی جنگی گو جنگی گو نور کا تحقی با جو رکھ لے بیت طائفت من ہم سپتے رہی جرگا کئی سپتے رہی پا بلا آئے کہ دوئے یا تخور کتاو تہے رہا اللہ علی کل آتا کی دوئی وئی اسپتے تے رہی مخواتنا دان اس بار پا اللہ باری اتورا دی کہ اللہ جنوار فائد رسول و ذنفان قرآن دا اللہ قانون کے سوچنے گئے کہ ایسی دا اللہ دا قانون کو اولو پر را لے گلو اید سوچنے کو پا کتاب دا اللہ قرآن کی اور قرآن بلکل کرا اخراب پکی سرے تو اے سوا دا اللہ دا بل طرفا یقین من دلے رو پدے کے اختلاف دے رولے گل گل رو کے دیرو اصا گل گل پکی سرے دا منافقان حال داو چی خبر برا اور سیدہ لنو شورا با اکورا اخبارون کب ہوا تلا درو دا سے چلو سے مسلمانان آگا دے کہ ماتے اکولا کافر ضرور سو دائے اکولا دائے اکولا یا با دا خیر خبر را اور سیدلا نگو دمرا گا تھا اکولا دمرا گا تھا اکولا حقیقت باغ عمرانو نگولی دے تحقیق خبری کہے خبر کوا تحقیقی کوا یقینی کوا اچھی یقینی ننو گفت مکاو خوزاو میں ذکر جینا غریب خبری کہے باکی سراچی راشیلی خربتا تخبرہ من الامن والخوف دامن یا دیاری دو خورا کی اضاعو بھی اضاع بجیع ریزی توی ولو ردو الى الرسول اقدو دا خبر اولے در گولے لگلی دا اللہ تا او حاکمان تو دونا امیران تا یقینن پوشو کیا سوک جستم بتونی اومن اوم کی تحقیق کی روباشی خبر او تلاش کی دا حاکمان دا خبری اگو دا پتہ ہوتا خبر بر آگے مدو بزرد سورا کر مکو ادا کر پیغمبر تو ہوا ہے چیزا سے خبر رہ گلے اگلے بس ہی خبر رہ گلے یا باغ تحقیق کی امیر تو ہوا ہے ادا سے خبر رہ گلے جب غلے سے نم ماخلا امیر سے بمعلومات کی صحیح خبر بسر جن دی کی تو زمخ کے لئے گلے کی خبر خورا سورا کر کہ دیا دروغ ہی ارسن تفیم سرنے بلے ولولا فضل الله كن فضل الله زمان رحمت لتواطن الشيطان يتين تشيشي به الشيطان لكن لك جنانا جمهور وفاتر ولولا فضل الله كن فضل الله فتاسو أمير أمير فضل الله نے اصلاح کے نطور صاحب نظر اچھا قولو وخلال آخر غافونا تریجل کو لکل گزارا کی خبر باریزان پوکے فضل دا اللہ رحمت دا اللہ شیطان تو سبروان شنگے وہ جنگے گے تبین دا اللہ بانی بسم اللہ برو کو لے کین تا خلق بس اس کے تشبہ گری پدائے گا اللہ تبین دا اللہ بانی بسم اللہ برو کو لے کین ساخ پر زان ہاں دمرا توا حرز المؤمنین حرز المؤمنین تیز کا اوپار و ایماندار پاسے دا اللہ دین محنت کئی تم ادا چی اللہ با من کی ختم بکی روب و دبدبا ایرا داو چی کفر کئی دا کفر کا ختم کی دا ملے کی چی زمین پر مکہ کی میگین پر دی پر مکہ کی دننا او جازون رانلا غط رکی بلدگونا لارالو پتا تو ملکی للا اور زمین نے تسیر نیلے پناہ توڑ رہا تو ترگن دی پا اللہ زان اس پر رہا اللہ اس کا حرز دل مومنین اللہ با اللہ دے سب سے سزا اور کورو والا اصف رسول پا صف پروب کے چونکے باستان خطر صف دے پا خطر اور دورو کے اصف دے پا سزا اور کورو کے من جشوا شفاعتا حسنا سریعہ پا خبر انسی کورو نبل خطا ہے کہ نبل تے ہوا شفاعت مرگے کی سوکھ جان سرا پنیتے کی شفاعت خستہ یہ بدل اب رکھ دائینا بخی خبر خبروں کا نپستا ہے نا نوغی کی بطال اب رکھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس نزلت سے جہاد جاؤ کم جہاد کرا گئے سوکھ سے مرگے کی جان سرا پر مسئلہ جہاد کے اصول کی خبروں کی چاہتا بجہاد کا اور اس جہاد کا الشفاعة الحسنة أن يشفع إيمانه بقتال الكفار غرائب القرآن أن يشفع إيمانه بقتال الكفار كافر صلقا غرائب القرآن دسنت نور علماء مداركم من يشفع شفاعة حسنة قال ابن عباس ما لها مفسر غيري دا دی آیت تو مطلب دے وقت کے زمان سے عبر چکی دن کے نیسے لیکن یہ خروج تو پاتے دے پر صحابوں پر دن کے کنا دے وقت کے دے آیت صحیح مطلب بیانے ان کے زمان سے عبر چکی نیسے دے سو مطلب دے ہوئی وی مطلب دا دا ماناہو من امر بالتوحید وقاتل اہل الکفر اس یشفع شفاعتا حسنا چوکی مرگرے کی دا تیری اخبر سرا مرگری کور خستا جہاد فرمائی گئے کی قتال الکفار داری مرگری کور شفا مقابل لواتر وزده سیعہ عددی زدہ سیعہ من یفع شفاعتا سیعتا سوچن کی خبر بدا او سیعتا شفاعت بل خبر بد سمانا عقیدہم جنددہ عملیم خراب دے ابلتم و جہاد لمضا بلتم دے خیر خونا کہ پخپل امی جی بلتم جی مدخپلا مر سرے دے بلا عبد عمدین کلکڑا مدلب اللہ صدا اور کئی جو کل لوگ کفل منہ جی بدلہ مکمل بار دائے آل پہ درخے والی نصیب دلتے بار ہو دے دے مثال دخار دے پزان بانی بار کو بلتی تا امد ہونا غبار کو مدبار یو انڈے پا دپروتے یو انڈے پا غپروتے دو خروج یو بار دلان دی یعنی یو سنت گناہ یو سنت عشیان دی علی ذالہ پا دیو گٹلا جہاد دا مسئلے نے خلق سوز دو قول دا عبداللہ ابن عباس دا تفسیر مدارک بھی کرکی مدارک دا حنفی عالم دے کنا اللہ یا عالم من یسر یا محمد شفعن لذکر اصحابک فیشفعہم فی جہاد عدوہم ابن جریب مانا کہ سوک کسی اے پیغمبرہ ملگرے دیو تنی ساد ملگر سر ساد ملگر یو یو دے عدیو سر ملگر سنو دوائے کلو فیش فاؤہم دیو سر مرگرے سے فی جہاد عدو بہم پر جہاد دشمن کی ابن جریر دا قول نقل کرے دیو چاہ تو سفاق تو پفرے مینہ تو کن دخلی مینہ تن دے سکے دا کناغا تو پاتے نوے وہ اصل صفا اندارا چی جہاد لے تیار کا پفرے سے کورن و مرگرے بلو گورا کرا دی بدلا مکمل بار دا گینا بدیو کورن مکمل بار پر دے اللہ پر ہر سو بہر سو دیر ان کے مقیتاً قبض کی استحقاق قدرت و قوت کی ان کے غالب پارت باندھے ہوئی تنگی دہیا کرا کے جنگ کے سڑے تو جنگ کوڑ کامل وائن جنگ کے نور رہنا اور دوہا ان کا قدر گردوائی بلیو جنڈے کا یقین اللہ نے ہر سے حساب کر ان کے مسئلہ بھی ہوئی ہے تو جو تیار کے جہاد تو کیا تیار کے جہاد تھا آپ مسئلہ پوا کرے بتا مانی ضرور ہے کہ دا خبر بنتا اور رسول اللہ اللہ بل مر گیا تھا رہا کہ صف ہوا بسی دوا ترنا اور دا دے حی تحیا جن جی کول تو جن دے کے اس لیے تو بیان دے جہاد اور قتال جن جی کے تا سنو اور پھولی دینا نور ان تیار کا کہ نور نہیں میں یہ کو تیار کا کہنے یہ تم تیار کا او ردوا یا قدر خبر و گرد و بلتا مدی سلام کی مراد السلام علیکم نتو تا جواب کے آگے نخو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ او کنا دا قدر و علیکم السلام پورا دا مدی چنو آگا سنکر دا داری پو دلی پو اگن کی اگر عمرہ جی و علیمان دا تفسیر لکا مدارک دا سنت غرائب القرآن ابن جرید دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا تفصیل نقل کرے مسئلہ جہاد کی ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بشک اللہ دے دار سے حسابی وقت نظر کا توان طاقت نظر کے حساب دے سر کم پیسے میں در کری صحت میں در کر رتا سر نکل دے کنا اس بار سر دے گورم جہاد دسو دے پارا دے مال لگول چلے دی پتال دسو دے پارا دے حکمان دسو دے پارا بیانی دی اللہ لا الہ الا اللہ دیکھ پر بیانی کنا اللہ نیسے سوک جہاد پنیسی دیر اللہ نا لا الہ الا اللہ نیسے سوک دنیا لا قانون دیدن ورکون کے سوا جاغن سوک اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نیسے سوک لا سوا جاغن بل سوک مدہور علی جلی جتاب کے سو چکا فلا تدبرون القرآن مدہور کے سو چکا کنا غیر کے سو چنکو لارا بفی غنڈے بتا سو رج قیامت تائم سے سب پرات لو کے اصوک دے جیا کرسی اللہ نہ پوڑو کے نیست دے سوک مجاہدین تو خون ادا مجاہدین کا آداب دی سینی کہول لی علاقہ کی منافق دے جیتا معلوم دے اب ایمان دے میں تو پدے کی جائے دبر سرولی اختلاف کوئی کہ اگر اکریدہ اکر اکریدہ اگر اکریدہ اگر اکریدہ اختلاف والے کہے وہ وجنے کا نمردارے کا وہاں منافق کہ نفاق یقین معلوم سے عود مدینی نہ باہر مدینہ کی جن کی نبی علیہ السلام اگو سر رعایت کاو اگو تے سمیری دا خلق بدے آو کیوں گو رفبر کی دیوالو بانگی رہتی ہو متفی تاثرہ پوارد منافقانو کے چشو دوڑالے فی آتائن دوڑالے کانو فی آتائن خدا حکمو دا خارجین من المدینہ دا پارا اللہ رسول کو ذکری دو بنا کے سبو پائے کی کری دو آگا تو دو آئے اللہ پہ ارادہ سن جن جاگے پہنچ اللہ دو سرکت اکری بھی ذریعے کری بھی ایتا سو آئے کہ کہے کہ تاکہ ہدایت کیا چاہتا چھ خطا کرے رہے اللہ تو یہ تو سمجھے اسو چھ خطا کی اللہ نبو بھی دو دو پار اللہ ذرا کر دے دو مکافروں نے مشرکان آمیشہ عدد دا دے سستے بڑی پکار کی جمرہ گردی مکاو سڑی اور گزارا کوا اور جمرہ مکہ تھا کہ جمع بولا چاہتا سوک بڑی مر کی ودو لو تک فرون بزرن فخی کافر کول ساسو کافر کے دل ساسو لکہ چلو کافر شریح جہاد نیستے دے ہوئی خلیفہ نیستے دے ودو لو تک فرون نتام دیر کما کفرو مدد کفر کا کہہ رہے نتام مکہ کا تیارے کفر دا آتی دی ہوں گے اب کفر دا عمل ان دے عمل لو کفر کئی جہاد کے خلق سے کفر تو رسی جانو برابر کلار نسی ابیا سپ مر کے لاس واچو رن کو مر کے لاس واچو پختنو بھائی چورنگی جاگیری اکور بھائی نکلے کسی جان کر تو غیرت مند سیارا جی تپوس کی زما مر کے ریلی کسان ہو جاؤ زما کو مر چاوری بمباروں کو ماں سرستا سدھے دے سینا دال کا جگر کام کر بیٹھو کہ جب باری میری آئی اس زبان کا تین کا میں تو زبان تین کا جو پاکستانی عسکر فوجی تو میں اس کا منگ دونوں بات ہو دا غیرت بچا دے دا خوشی سے بچے تھا ویسے جی جی بات کی جی بات گزارا چاہو پتہ پونی میں سوان بسیب برابر کاس ہو دو دونوں سہے سے دونوں دوستان سرائے کی ہجرت کی ہجرت ہو کو دخل میں تو وہ وقت کرا دکورا بار سو راہو جی دے دخل کورنا پلائے دا اللہ کے یا راہو جی دے ہجرت کی دا سیئیاتنا حسنات طرفتا میدان کے دے نکوہ ہوئے تو اتیار نشیئے تا نصر مردار آئی کم دیکھی ممائی اور نصر تاسدورا نصر دو سنین داری ایدان دو سیدا برا سر انداد کی من نصا لاس کو تا کم دیکھی ممائی کو پکوار کی ممائی کو پتے غور کی ممائی کو جلسو کی ممائی اور چلا سن دو درگی اب میں دستان کا اللہ لذین اصرون بیدا ہونا چیو جس اور تک دادا مستعمل سنگ للاب نوز کو تطلع سکیم آغاول آمان وار کرے گئے نو پریت دم آتا ہوگا بیدا ہونا چورو سیول جس قوم تا چستا سوزا او پمینس کے لوز او جن بن گئی یو بل تب سنیو او جاؤو کم یا دیر سیارت میں چیار ستا ستا سکریسی سینی حضور جن کولو نتا سرا او دا جن کولو رفر قام سرا نستا سرا جن کئی نستا سمر گا چاکی دا نور سرا جن کئی تجرین جے غناس کی اخرو اس کبا اور جسمائی جسے بزنی زمین کے کتاری سے میں پرے رہا کنا جسمن دے تا کم شو چاچے جو پکر آرسے آتا مخامر سدے رہتا ہے تا کینا جاو سے کینا کو نقصانوں نے کی دے جن اللہ ہوئی دائری سکو اجور روح ہے بل راو سو فرا تو تا سمو آیا بولے تو گواری اللہ مزرور بکلے پتا ستا بکلے پتا سبانی دے بھوم دیارا پاسی فاللہ رسو کرے فلقاتلكم بجهدون جنگی تاثرا خوکت پلائیو کستا سورا فینیت ازلوکم نکو دادو کستا سورا تو پلائیو شدنا انو نجنگی دل سرا وحال قائلیکم السلام اول غرغور تاثر خبر جوڑی رو گئی نجد کہ اللہ تاثر پدو مانیت تک اسم لار دواج رو یاد ملا مطولو ریزا پا قلارا ذن رخیم کنن نوستیا وہ سورا جنگی گا فتجیدون امی سب ممائی زرکشیوی حرف سینی لیل استمرار دا سین یواج استقبال نیرے دا امی سج پر مرگ پورے اتا قیامت پورے بدجال پورے مومی بانور سنیتی دے دی رادل ای استاس و نزان بچی امان دن و اخلی رامن و قومم ابچی قام فلوم پچل والبانی سرد دہنا کل مارو جی لفنا کر چواڑے شوگر دور شروع فساد توڑتا تنگوڑ تر مسلمان آواز ہوتا قوم تو پاسے بم سر بے دیکھی جن دیو سر دیکھی بڑ تو تیرے ماں سر کی جبا دیو سر کی دس کا سان دو چر پکڑیں گے کرا چوگر دور شروع بی بی نے کہو لو تنگوڑ تر مسلمان اور کی سو گیا مکیش جرم کا دیکھی پائے کہ اثر کو بھی روان دے پمانڈا والے سوچ چکا جانے کی نکدو پلاؤنا کسا سنا اور نور زور تاستا خبر را جوڑے آو جلکو لم جلکو لم یکوف بو آو اینے کی بانی نکا لاسون اخبر تاستا رزدین کے دلنا ننس آئی مردار آوائی کم دے چن پیل آس بارشی ساقیف تمو ہم کم دے چن پیل خبر سائی راسن پیل بارشی دغن علاق و پریتان کئی دنگ پدو بانی تاستا سلطان مبینان غلب سرگندہ مجی کے سمرے کا نیل ابھی کے اتحادیاں نہیں اور کی صوفیہ ابھی کیا خلق نہیں کیا ملی فوج ملی اردو سب وقت سستی کے مقدموں میں دنور ہو جاتا ہو گئی دا خرج ماتا سرا غلبہ در قوم سرگندہ اللہ غلبہ سرگند در قوم رکھے گم بند نہ رکھے گی وہ گلا برا والا ایسے پہ رکھے میں چاہیں وہ روم تو وہ رکھے گے کہنا ہما چاہیں مومن احتیاط پہ حکم کی کوا غلطی ہونے کی تیرے حق بیچتے رہے مسلمان کہ مرد کی ایماندار لیکن تو غلطی بانے پختائی بانے مر سو مداری سزا دار اچھا چمر کی ایماندار پختائی بانے نجی پجی مدد بانے ازار دول دے مرئی کی ایماندار مرایا رکم آکے مرئی کو بند کر دس اتنے چوکڑا دا وہ جنگی قیدی یا جنگی مجرم دے وہ جنگی کولا غلام کولی جسے دے مدا مرے بازار کی ہو دیے تم مسلمات دا والے سڑے وجرے پختائی بان جاگا پجے ببل مجاہد ابرئی بل عسکری ہو پیدا کی چلے جاگا پجے بان جہاد کی مدا پورا سولا دا دا عام مسلمانان نقصان دکڑا جو مسلمان کی ہو جائے نا دا عام مسلمانان نقصان ہو کو عملہ علماء تکڑا کمزوری کو نپا غزے وجہ بول ادرے چی دا غرانا سیو پا غلطے بانی نپا غزے میں دا بول ادرو اگر تیار کا دیما دا کور والا نقصان سے دے خوابکان سے دینا بولے دیت ورکے کانا ملکو نجن دی کی آنکو والا تخپل بچے ورکے نا دا وہ بچے کی دی دیت ورکا ضروری پہ دیت مسلمت ایواز مسلمت دا پیسو دا مال سپار لیسے کور والا ہوتے رو یتیمانی پاتی شو بچے دغائی پاتی شو لکوانڈے پاتی شو پلار یا مور بڑا جان پاتی شو اگو سر تعاونو کا لیکن کیا وہ خیر آتی کنو پیوی او بس من دے ناخلو نکو دا مقتول رئیس قومنا چستا سو دشمنو او ایماندار نتس مرائی ازاو دن ایماندار زمینی دے زمینی ندے دا کافر قوم دے خو ایمانداو نا تا پا مسلمان پا غلطے بانے جائی من او خیار داو کچھ دے خدا غمد دے دشمن دے اگر ہو جے پتا ہو رجل رہ چدا ہو کارا ایماندار دے ادا سو شو اس کو دیت ورکائی نکافر لے جی نتا پسی قوت جاتی جی دیت موکا لیکن کی دیت ورکی دارا فلوان را اپا دار الحرب کی اسے حر جان جی اگر وہ اس پر تو اصلاح ہو ادخ پر پرار ادرو ادرو بغلا ہو ندا ہوتا تو دشمن مضبوطی جن دشمن نہ مضبوط ہوا دشمن لتا اسے مور کا خدم رضی کی غلطی جی کہے تھا نکفارا ونسا رو جا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ نُدَاي ذِكْر كُ عَدُوٌّ لَكُمْ وَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ حُكْمُ مُعَاهِدٍ نُدَاغَ حُكْمُ دَمْ فَرْمَانِ دِ مُعَاهِدٍ دِ مَلْكُ پَغَلْتَي بَانِ نُدُلْتُمْ لَكَ دَمْ فَرْمَانِ پُوَجُ دِيَ تُمْ دِ أَوْ كَفَارَ عُمْدَ كَوْدَا كِ لِي وَجَرَ دَ قَوْمَنَا كِ دُشْمَنُ سَاسُ هُو إِيمَانْدَار فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَكَوْدِ نِسِ قَوْمَنَا ساسو دا او ترمیزا لاؤ دا جنگ باندائی اصلا مرسو مجید دبانی ورکول دتاوان اول اکرشی پلوانو تا مسلمتن الالی استرشی دا کورولو تا اجی دبانی ازادل دمرئی دا اسکری پا دی اسکری دروان ادمال دا جندو دا پارا سببو دا رزق دا پیدا کولو ذریعا اگو لاس پی دماغ تا نگو روزی ورکا دے اللہ دے خود پوئے حکمتن والا اصول کی ملک ایماندار پا قص ایماندار دے معلوم دیتا او قصدن ارادتا نیوی شو نو دس ہزار دے جہنم آمی سرو پا دے کے وطن کنو لئی سے او اللہ دے سفے دے تا اللہ لعنت کرے تے اللہ اتارکے دل را سزار لے را عظیم صلاح با اللہ اور دے دا قتل دا مومن پو جبانی تکستان او ارادتان جی ندائی ذکر کر او دا چی یعنی صد پار جاننی جی ندیر ظاہر نا خدا مالی بی جی چی دا توبوم نا قبلی جی او دیتا پر سیرے دا سی ندا کدی پر اخبر جرم بانی تین جی او جرم تا جرم نوی میمانی نیسے کرا نیسے نیسے نانی سجاہن نمی جی کدی خپل کار تے گناہ ہوئے چی دا گناہ دیر جاتے دے توبہ تے اوباسی نو اللہ توبہ قبلے کنا سزا جانی اللہ ذکر کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدائی سزا دا ان لم یتوب کہ توبہ ہو نباسی مچی توبہ ہو اخکلا نو اللہ معافی پا توبہ بانی و توبہ دا کفاری مقام لگی کفارا دا لکہ گناہ چی اوکی توبہ ہو باسی سورہ فرقان کی ذکر کی ہے ما دیوں گا الا الذين تابوا بدعوان کی توبہ وقت کرا نزا اللہ معاف کرو ایمان دارو پنزم حکم نیت صحیح کا دیر پار مجھنگے گے چھ ملکو نسم دیر پار مجھنگے گے چھ پل بدل واخلم او جنگے گا دیر پار چھ اللہ نظام راشی کو ملکی دا اللہ قانون ناصل چھ ایمان دارو کرجتا سفر کا روان سے پلائے دا اللہ جہاد پار روانی دیر خطاقت کو آئی تبینی دیر او خو تب تفاول لے کنا او بیا بیان تجلیلا بانی ابن مانای سرگن دن بخبر خطا کوائی تحقیق کوائی مو آیا چاہتا چواتی تاسمانی السلام علیکم مو آیا تا لست مومن انتخ ایماندار نئی ما ایلو کنا پسفر روان دی او سریف پلی بیجی ساتلی مسلمانو قوم تی دو کی اولی در روان دی سو خوش علیکی السلام علیکم ایداد دی ایلوی دی دی تیرہ اخلاص کا اگر مر کر دیجئے اللہ غنیمت کی راہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک رپور رو رپور رو سے کارگزاری بیان سے خفا سو یہ خور نکل لکنا چل بکر قیامت کے تاسو مکام اور زمان کے سن خواستا سو دو مسلمانی کو بید دینہ کے تاسو دو مسلمانی علیہ السلام نخوا و بار علاقوں کی مکہ کنو السلام علیکم مجھے سلام یکن دی مطلب تا داو جزو مسلمانی نو پاسے دے پاسے دے تاسو وہ جنگا بس کر دوئے دیکھ نیو ذکر کرا سو دا ضرب تن دی سے پتہ بیانو مویا چاہتا چوگر دی تاسو سلام نخد اسلام دا نیتی ایماندار نولی وجنی اللہ سخو زمینیتی نیجے دے تاسو دا سوائی دید دین چیز مسلمان بلا سنخنوا او چی سریف دی اخری اللہ سرے انگلیزی دی مویز اللہ نال دوسر دے اسلام تنہ خدا دیلی مرس رسنا اسی کار کری کلی کذاری کا کون تم میں قول ما کچندہ خطا دے دے مسلمانی اگو پکار دے دے مسلمانی نتاس خد اسلام بلا سدے لیو بلا سدے سخنا خوا او آو اجنی دی آواز سلام کرے دے خود یارنے کرے دے خلا سقاقتا قلبو ہو اللہ سخدی غنیمتی تب تغون عرض الحیات الدنیا تاسر اٹوائی سامان دیما مولی جون اللہ سخدی غنیمتی نو پرو آنا آیا بدر کی دلے کی واری دا سان توائی تاسر مختینا فمن اللہ علیکم اللہ حسانو کتا سمانی عزاج کرے عزاب مملکاتی در کفتا بیانو مجازتن خطاقی کو کئی بیسک اللہ دے بکلو آگو چکو خبردار ناس نو پاتی کے گا سریا پاسا پاس دا اللہ جن محنتو کا ناس پاتی سنو دو زخت پاتی کی گی جنی برابر ناس ایمان والا ہونا روح موٹ غیر اولی ضرر سنی ضرر والا مانا روح موٹ دانی دی برابر بچہ سرا جہاد کے ان کی پدنگا اللہ بانی پمالونو اور نظمون لگا اولو باندی دیس چہ سرا دو برابر ملی دو مقام گاڑی رکت ورکیج اللہ مجاہدان تو لگولو دمالونو اپا کرولو دنفسونی پا ناس تبانی پیو درجہ ناس تبانی پیو درجہ ناس آگا جی کہنا چیز تکلیم دے مجبوری دوتا تو پک نیسے سخا وصلہ نیسے پک پگوڑ دے پا سرگوڑن دے سیچے رکیا دے چر تلاشی غلی پخیجی خوکولے نیسی ندا ناس مجاہد مجرم ندے دتا عذر دے وہ دیو دا غچے تل دے روان دے ندا دوارا نیسی برابر زمکے اور آسمان فرق دے پکیتا اگر اچھے اللہ سور کی حلال قائدین ناس سبانے کی مجبور دی ناسوانا درجتا نکتے پیو درجہ کم درجہ دا اگر دا مباشرت تا جن در پسیجی جہاد تا زان پیاری مجاہدین دعا کی ادا غم در خواہ اللہ جو دکلو درجہ جا تسول پتلو باندی یو درجہ چاہ دے تاہد او دمان لگا کلن وعد اللہ اور حسنا اگر ہری اثر وعدہ کیگا اللہ دا خود دینا سروم کہ تم برے پا حضر پاتے دے اگر اتنیلی سروم چاہا حمد کو اولاد وفضل اللہ اور مجاہدین جیم خبر دایا و ختم سرا ورکیوی اللہ جہاد کے ان کی پنسو فمال اگر قائدین پناسو غیر ویزر پناسو روم اٹھوانی اجر نظیمن پر ورد اللہ باندی دلتا لقائدین غیر ویزر دی مخصی کی اولی ضرر دو بانی اللہ کو رکھے گی تو ڈیرو درجو بانی مرض نشتے دے حسینا تو پریشانی تکلیف دے کنشتے جہاد لنے گی دو دو ادا کا مجاہد پمین کے دزمو کے اسمان دا فرقنا زیاد فرق ہے عجل عظیمان عجل عظیم کسے دے درجی دا اللہ طرفا اور کامل فرقنا سورہ توبہ یو سر سلم یہ رکھتن کی ذکر کری آتے درجی اللہ مستقل مستقل ذکر کری وکان اللہ غفور رحیم ادے اللہ لاول راسی بخون کے اوڑے میرا بانا ہمیں صدا دا عدد تے کہ میرا بانی تے نو پاسا مجاہدہ جہادو کا دا اللہ دین محنتو کا اور دا غیبانی اللہ جنتی میں درکی دے دے کتا سینی نموز سے نرو جا نہ حج سے نہ خیرات صرف مسئلہ دا جہاد دا ناس سے اور پاسے دو ناس سے اور پاسے دو اولا او اللہ سا اللہ دیر سے درکی وکدا انہوں کی نسی چل بکی یقین آسو مساون و آفیدون ملائکی پرشاد کی جاتی کن کی پفرن آسیوانی پپری خودر جہاد ظلم علی نفس دلتا دوان دی رسل پکرینا و دلیل باندی جہاد پری خودلی و پا جہاد کی سلسی دلی اور جہاد کی مال لگول پری خودلی اور ایسی سلسی کولی ندا خلق کہ پدی شہر کی نصا اخلی فرشتی کی جاتی کن کی پفر نفسو جہاد لنا اترے اور جہاد کی مال نو لگولے فرشتی بوتے فیما کونتم فسال کے رہتا سو جہاد فرض تنوی ترے دو بول کننا مستضعفین فی الارض وہ منگا کمزوری پخبر ملکی سکل کرے منگا تلینی سو قالو علم تکن فرشتیو تے ولنو ایتا ولنو زمکر اللہ فراخا دا کلے بلے تریخو بلے بکلے دا دیزینا بکلے کوک دولا عربانی با جہورتا نالتا با جنگی درے اللہ روا اکسی دے فتحا جروفیا نچرا سو پریخے کورن افل اکلے پاگلار کے اجرتم کڑے پدا غلارو مداخلہ چی دا سی ساونا تا دیسی آر کی جی ساونا فرشتی اخلی ماواهم جہنم زید جہنم ابز زید جزی دولا بس کینا تو زختا دادا ہوا دا زید بزید دمر سزائی ذکر کلا پا دی خبر بانی چی جہاد کے سستے گی والی پخپل لاسا بل کیار کا پیسے وہ لگوا سے ہو کر کہنا ندا دیا ہو نکلا ماواهم جہنم وسعت مصیرہ میرا دا ناتوانا چیزی مجبور چیزی گوڑانا لاندے چیزی دا او خوب ادرو چیزی خلق دی او منگا پاتی فرو اللہ با سزا را کی او اینا دور سزا نور کن بے دا ناتوانونا دینا دینا و دا زنانا و دا بچانونا بڑا جان جت لینی سی زنانا جی وطینی سی بچان جی طاقت نیر سی جسی چل بکی لا استفیعونا ہی رتن توان نیسی لرلے جسا چل کولو جسا چل انہوں تقدیر نور دی یا جہاد کے شریکی دو ولا سبین سبیرن اگروانی جی پس ملاروانی اغلط وانی چنگے تو دون وقت لا دغا فریتان درنگلا زرگا اللہ با یا فوانون دا خلق دا کمزوری فریتان فولا اکنو دا معذورین فولا اکنو دا ناسوان زنانا و بچان ابو دا جان اس اللہ وان یا فوانون سمجھ کے اللہ بدو تو بخنوں کی دا جرم دا نور کی لدو مجبور ہوا دے اللہ معافی کہ ان کے کسو کرائے کی اب خون کے کس بخنی قابلی جہاد کی جنس پر گم حکم دے دے جب نہ کور بپرے دے تو یہ جب جہاد کم کلا بکائی کہ تا کور تمانے سے وردن دیا با جہاد کے ناو با جہاد جیا ادا وقت راجی تا کور تو ذرا لکے دلو نہ برادن لکے دلو نہ مخی را مجاہدین اللہ پیدا کرے ہو وہ تلار نہیں ہوئی اب پلار نہ رکھت نہیں تاکور تو براو میرے سی ہاں تو کیجی نوز آسمان نبد بانی کانی ہو رہی اب کی کت نشے تجھے دے نو تو ایسے بان آسن دل ایسے سزا ہو گیا دا اور دا ذکر تو نو تو اس کور پریری ومن یو آجر فی سبیل اللہ فی الحرکات البرکات حرکتون کی برکتون اس دو خود تا حرکت ہوگا کنا انتا حرکت نکے بے حرکت کی امیدی حکم حرکت کم ایک اولیز اللہ خلا ما خام لپیاری ومن یو آجر فی سبیل اللہ اصول کی پیوی کورون اخبر کل اخبر فسکی پی فی سبیل اللہ پلائے اللہ کے او الہ دا اللہ کے ہوتے ما چیلا لگم میں چیلا اولو گا خو چیلے نمک چیزا پا مسلمانوں کی دا وہ ولی دا غیر کرتا فکر کرے دیتے ہو چیلا ہو لگاو کنا یا چیلا پر فیروزہ ہو لگاو قدر دا فیروزہ گیا خیر دے انگوئی چیزا فیروزہ لگو لے و بعد اول تکلے ہو اول تکی افتار کرو مولا را گلے مولانا مولیان را گلے کرتا مجیگر کسی بشام تو تلم سنگار تیور کو ٹوپک ازن سر لکانا رسی مولا تو ٹوپک لگو چپ چپ چپ چپ چپ واسے اکری ریکنوائی بھی بشام تزیر کنا نون بالی اول تکی دوخیر کو ٹوپا کی پلاس کے بار کو اگر اخ کرے یو انگیشو غیر انگیش خدا جیو کو بخیر فرحہ جیو کو اما بولم بازو کو اتراہ کار گزارے کے در طول و نمخ کی مرتبہ ہے یہ سیر سے وہ غورو پر خون بیلے سے ویشتے لیں گے دے ویڈا جیو کر دے اما این نر سرائے کانا کار دے اوکو دا جناری ناو کار دے کانا الحمدللہ دا ہر داز چے دلتے دے سین پر آلا کرو دا غیر برکات داو چے دلتے دا داد پروتو ملاڈ تبلیغیان و امیرو پا کراچے کی مکی مجید کی مدنی مجید کی ملاڈ افغانستان تا صالیخ روزیل تا جہاد ملاڈ راہے بیا دیر جہاد نبلا مسئلہ نگلا ایک یودا کا مسئلہ بگلا ہر وقت پا دیارمو مشارانو پا زبرگان زبرگانو پا سران لوا ایدا خبری مکوا اے قسم نکو بلا کم دقا با کم دانی دا کئی را دیکی چکم خندی ببلا کی نشتا دی جاؤ پسرا لا جا اور نہ سنا خیف پر نہ پرم بھائی مکی مسجد مدنی مسجد امام حسین علیہ کا اس میں ہم تبلیغ کی جماعت میں گر گئی جی افریقی سے گئی یورپ سے گئی آئے کاروں کی وہاں کی جہاد آگے درد پسڑ کے ہونا دے رہے چلو اور جہاد مسئلہ کو جیسے کرا بیان نہیں کاروں نہیں ڈالے کہنا تو ہو لے گا جیسے میں نے قتل تو تدیر پر ظاہر بیان کی وہ پکوڑے لگا کر کے نکلی اور کہ بولا امریکہ اگر غزا فضائل ہے دا جہاد آتو چپری دی کورونا فل چر چپری دی سعودیہ تلاشی سپیتو ذرا کیا ذرا لاکھ دولا کا روپے کی مزدوری لگا سی اجرتے ہو کو نہ نہ برطانیہ تلاشی جو حاجر فی سبیل اللہ کور پی دی پدین دا اللہ کے یا جن سے لہو دن اور آغامن کثیرن جا بھونی پزمک دا اللہ کے زنو فرا خیر مراغمن رغم رغام دلتے و گرد و غبار جابمی معلوم دیر جابمی فراخے دیرے جمخری قد جربنا ذالک مرارن دی آیت میں جمخری کا شعب کی لکھئی قد جربنا ذالک مرارن اے پر ظلم ظلم منگ دا جیلی چرا اللہ دا پارم کور پریخے دے اللہ دا غینا ورا کور را کرے دے ورا او آئیدت را کرے دے مراغمن کثیرن منفسحن بلغت الفضل منفسحن فراخی زید فراخی کثیرن دیر لیا لیا لاقا وساتن پر فراخی ومن یخرج من بیتی مهاجرا الی اللہ ورسولی ثم یدرکه الموت جواب دسو دے کہ اوزی پلاری بانی شید شد اوت زمبا جورتا پیخور کے مرسو گاڑی و جنگیز نو کرارے اوکو اپلا سے سرا نغلبا صحابی کی دا ایتون مدینہ کی راغلبا نخپلوان ادا ایتون اولی کل مکی معظمی تا اولی کل اگر چی آیات وارد گوڑو تخپو باندی نظامون کئی وی آلائی ما اوباسائی ما اوباسی دیدی کلی نظام او خول اگو راور اکی نسو دیتے جور کو ادیتے او تا رکلکی کچی ارتاو نیسی روان شو مجبوری لی نیولو آج مکیم و زمید حجین نوود مدینی سندی رسی بلے وفات سو دیر پرانے خبر ہو رسی تسڑے وفات سو کافر خوشحالی کو لے سنگر سو لے پیسے لنا رلی مکور نومو تزیتا اندر سو آقا سے غلط پاتی سو دو مدینی اصحابان خبر سو آقا پسو چی خدا ادا سو سو دورے چی دنی دا حجرت جو حجرت نو کو جہاد جہاد نیسو اللہ یتن والے بولے ان زما دے ما کدے زما دے راو نرسے نو خو زما کار کی مارو نرسو او خو خپل پور راو دے کنا جو جدی فلا دین ورا من کثیرن بیا جیل کی دی اللہ دا اللہ تے ہم برتا اجور سے دے مر پلار باندھے دے دا یقین سد دو اجر دے دو سو جنگ اللہ وانی بخاری مانا کہ فقد وقع اجر وقع وجب اجر ہوا اللہ سو اجر دے دو جنگ اللہ وانی ادے اللہ غفور رحیم دیر جت بخون کے ادے جت مہربان ادے بنیاد بانی ذکر کے تو ہوگا زما سے کہ پلاری پاتی سے نہیں زمائی خبر جواب کئی کہ ہجرت لو گو روب ما یکون للانسان فی وطنی نو رفاہیت وراہا غائب قرآن بلکہ کلی کنی پاسے ہو کلی کنی سے دکانداری والے جو پیسے را سر گزارا بے نکولا وچہ ہجرت کم دا جہاد پنجب بانیزن سب خرم چل بکوم کال چیز بکم پیدا کم وسڑے تو ہوگا اللہ اسے دل در قوم کنا بزل در قوم فقط وقع اجر ہوا اللہ اسباب بدر کم وہ کا اسباب میں در نکلا اور داغی نے مخ کے مرسی میں حاجر دی پہ جنہ دا اللہ بانی دے کنا تو لو ارخطا کی گی وزا ضرب تین سے دارت کرے چی تاثروان سے پمر دا اللہ کی جس سے تاثروان تو کس محارج پلان کا اولو کے زمان گروس ان تغفر من الصلات کہ کم کہتا سدنی من الصل قصر پر کم کی مراجی پر کیس کی مراجی دے سلور ما مقدار دے مسافت ہو مسافت دے سفر ہو دے سلور ما رکاتی نے دس دو نکمی دی ادری نکمی دی خود دے سلور ما سلور رکاتی دے باندے دس ہو ان تغفر من الصلاة دا پر کم کی مقدار کی کمی دے جو قصر سے کیس دے کیفیت کے قصر جو کیفیت کے قصر رائے کے پکور بڑی اوجود موز کا ہو موز بڑی اوجود کا ہو جو خبر ہے ہمیں خیال لے کہ امام قیم تلی سے کہا بخفا کی خدا خبر ہو رہے عادل تعدیل پر کام کے واجب دے سجدہ صحوہ پہ پنیز سوافے ہو دا احناف پنیز بڑی نشتے ویدا واجب لگے رہی بھی واجب اصلی ملی سجسا ہوا پیش کے خود ہی واجب اور ضروری دما بتائی اور جو سر کتا وہ چپے جو گئے سر کتا کری وہ سجدی نے سر چپے جو گئے سر کتا کری اتا حجد دن بر ضرور ہے اپیس سے قائی سے کہ سبیرہ محمد عبد اولی ہے یا سلام علیکم وہ جو سلام سر رکھ سیا نو بدل سوکو دا مقتدین خطا پسی گیا گی مجھے تدنو کرتا نا یہ دا تعدیل ضروری دی جن دا اتمینان ضروری دی قدمہ دا مبانی کال درین ابن قیم وی رحمہ اللہ و تعالی اپا دلیل باندی ہوئی کہ سورتون از کلام اللہ طول مربوط کے منظوم دے یو بر سرا جوڑ دے میں دے سورت میں سای آتی نو شروع کا سای آتی نو بل بل سورت نو ہوئی اندہ یہ سورت اللہ پورا کائی یہ وائی نو پورا سورت ہوا کلام نیز کہے نو پورا سورت پر جو آئی سورتون کی ہوا تو پورا جسے ہے داول نو شروع کا دنیا میں رکم دے سے شروع کا میں پردیم رکھا کہ علی پسی پاہ ترکیب ہوا مجھے پہ ترکیب ہوئے ماخر کے رسوا دانی کے یو کی حبود شروع کی سوال مفصل اپا بل کے رسوار مفصل میں رواق دی در ترکیب ہوئے خوالے سکے کہ بے وقتی کے سوال مفصل ہوا مستحب دادا میں پردی کے اسا اوسات مفصل ہوا مستحب دادا میں پردی بل کے قصار مفصل ہوا مستحب دادا دانی کے ناروا دیا کہ نجمع کی گیا تجیب دی نا بچے کراو کوائی میں جس ہو کہ چا اللہ تا پڑیر سے منظور شی اب مقتدیان میں ہم پڑیر سے منظور شی امام ہم پڑیر سے منظور شی اب ادا اغدغا سرے ہوئے اللہ تا خفا اغدغا خفے جائے گا میں اغدغا سرے ہوئے اللہ تا خفا ہم جس ہو کہ چا اللہ تا رضا شی کنے پڑیر سے رکا ہو گئی قصر قصر ان تغفرو من الصلاة قصر فی الکیف دے رکو کے لئے پنجے پیرے سبحان ربی العلاوے سبحان ربی العظیم سجدہ کی اور رکو کی مجھے پہ امامتے باندے اس کی پہ زفر کی روانی وہ درے پہ ہوا ہے خیر بھی کیفیت کی تمہے بھی نہ کہ دے دے ہم تا جی دنے یو پہ رہے ہوا ہے خیر بھی دا غب آداشی او قصور و مان ذکران سے ہم تغفر من الصلاة دا شان تا قیدہ دی اگدہ کورا وہ دا شد انہ محمد عبدہ و رسولہ نپورتا جوابوں میں آئے مانزنے کے بس کے میں رسو دوری شریف ہوئے رسو دعاو کا پتلو پلو کی کار خلاص کا خفت میں یہ سنکم اللہ کفر ہوں خدا اللہ کہہ رہا تاثرا کہ تاثر تکلیف رسے کافر دا یہ رہا چی کافر بنی اولی یا دا کافر حملہ برا پسیرا ہو رسی نو پس انتر فرو دا کل انتر فرو مینہ سرا کرے ان خفت ما یفتینا کمون لگینا کافرو میں امام پسی پتا فرو لگی کہ مسلمانان لگی اور پاکے دا پس دی جری جی یری جی رفی جی تلوار رکم مکو جمرا تلوار کرن ان خفت ما یفتینا کمون لگینا کافرو یقینا دمون کہ اللہ دا قانون دی لکم عدم مبینا دسمن جیسی مانا دسمن ہم یہ سرگندر سرگندر آنے اگو پٹی پانانے خد مانزور اگو دا صلاة خوف موز کہنے سنجدے نبی علیہ السلام یوزل صلاة خوف کہہ دے یا دوزر یا درے یا سلور زیاد قول سلور دے کہ سلور زل صلاة خوف دا غوا کسے دے وہ طریقہ داوا افرق طریقوں کی راجی ناغپ محاصر راجی سنگر و محاصر بغصر راجی نوچے سرا دشمن مکھے تبے نو سنگ چل بتائے دشمن جروس تبے نو سنگ بتائے دشمن خی پلا و گز پلا دے نو سنگ بمون کئے یہ طریقہ سے جو مدا دشمن ار پلا چلے خطو پخپل علاقہ کے سر حد دے نموز بسلو رکا تا کئے پورا بے کئے وکتے ان مسافر سے نبیاد بانی دورا کاتا جیو باگا دورا کاتا سا کولن سا طریقہ دا کرا کے تبدو کی امیر کے قائد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور دروازے جوڑا مول امامتی بانے پر دے مول پر جمع دے اگر کہ مسلمانان پر دو جماعت کی اور بیا پر کے تسلق دے نقل و حرکت عمرہ جی وہ جماعت بانے پر دے جماعت بکائی اور جماعت سر بے جماعت کئی کرا کے تبدو کی اور دروازے جوڑا مول فلتقم طائفتن غزوہ ذات الرقاع کی اول ذن راغلے دے سرورم کال یا تینزم کال ذات الرقاع غزا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابان تداول حکم راغلے ملک کے قصر کولو ذات الرقاع و تذکر مریفیو تومی ذات الرقاع فدیو چی صحابو رضی اللہ تعالیٰ عنہم پل اسلے دلی سپلی داہو کی دوانی اسلے دلی نداہو گوٹی بالا جیدے نگوٹی خوشی ندا گوٹی پکی رو تغلی رو قیو بانی تغلی نذیر من کی ہو رضا ذات الرقاع کہ گوٹی تکے دلی یا پشاشی ہوئی بھی مسلمی یا پادشی ہوئی اور سپلے دا جزان نسلے دلی اور بیان کلی جو حکم تدارہ ہے محرم کے سن کی نظم کال ایا پسن سرورم بانی واقم تلام الصلاح متودر جازو رمول اوڈی جریدی یا ڈرر دونا زتا سر اپنا زمائی قسم دو جریدی اب اکیل کی سامنے نا واجف لے جن سرا وصل اخفلا اس یا تب گنگوس لے تو پک لے گرنیت سے بلت سے لے نکر آتے دو سجدہ ہوتی مشری دو روز سا سنا برکاتی مجدے مجدو بروس تشی خون بے تکری جب جماعت لی با یاو جسمن تا پمخ باندے اولاد لے او بل قبلے تا رسے امام تا سے اولاد لی رکاتے ہوتی کمسافرو یا دو اکڑو کمقینو مجھے تین آستا قائدہ اصولا امام صدبا قدر جیئی مجھو با خون با اتدا کری تاس با دبی وصلو سر پلاسکن دق سنوری جسمن تبا گو رائے بے سایدے دا نگر دائی لاسے دا اغو پر دیو درے دائی اغو برا سی امام پسے اللہ اکبر اب امام پسی دیئی بے امام پسے برا کاتی تھی امام کی کیونی دا غمز پرسو بیا قولانی للعلماء امام با سلامو گر رئی دو بزی آنور برا شیخ پل مجھ بہتی یا بدوخ پل مجھ تھی یا امام سلام کر دی ویدو تا بدمو کی یا تو دیم رکا چی تھی سلام با سر یو جو کر دی یا با غبر اگر علا شی پدی دے بانے دو رکا چی مجھو کسول رکا چی سلو رکا چی نو بے چی ولی آخو جو اسلیاتا ہم تکر سجدو کی نیس لی جی ولکا تی طائفت نخرا لنگ سلو رادش کے بلا پاکی بلا لڑا چمی جنو کرے نیزی کے چا سرا اور دو دن واخری زن سر حضرهم اسباب دو بچاؤ احتیاط اغو سر وصلہ قدر دا دا حضر ذکر اندے کہہ دو بچاؤ او دے احتیاط کولو گورے پہ احتیاط پانی مدائی تنیجی اولی رنجر زن لے کنا رنجر زن لے مسلمانان اللہ علی پہ مانزو دے جسمن دو تلا جیخ نہیں دے چکل دو رکات کی دا ہو کے نظر دے نوز کو فکر آدان دی دے دے میں سرکے پہ والیا خود و حضرهم وصلہ زن سر کی بس اسے ہوا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ دماغیگر مز اصحابانو کہو غالبا ہے کہ دماغیگر یا دماغستخن نو پدی تیرے قبانی مز لکو جو کافر تا پتہ ہوئے کہ خالق جل والی علیکہ یو کارو شو یہ دا دسی و عمل لے کہ پتی عمل کی دو بل ہیس کار نکل جا دا سر پر رکھئی زمین غلطی شوا کو پدو کی اس وقت بل برا روان دے کہ بیا بم دا چلتے میں تبیا یا چلتا ہوں تیار ہوتا ہوئے رکھے تبیا کے عمل کو اللہ دا دے نبس تو حکم راو لگے خالق تے تخو خیار اے خدا اللہ رب العالمین علم مخی دے مخی دے تدبیروں کو خالق یہ نہیں کہ تبلا کسا دورو پتروس پوری دا کسا نو لازی کہ تبلا رہو وقت ہے کہ دیر اس دبیر نہیں کی دا سی بے اخیار و سا اخیار دا نیسی پھر زن نا پوہ کے زن اس بردور کی ولیا خودی حضران دو جی وقت زن سر اسباب دخل بچے درو او اصلا ودن لگین کفرولو تغفلونا سیاتکم مامتیاتکم تدل الآیتو على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة غراب القرآن فكي خيال لديك دا نقصان بكي دو دي دا هنا ما كي تدبيرو كا فكي كلونو كلونو دو كي كلونو فس بدباني جنر راسيجي منن خلوازا كجده بيمانا كما انن جره كي كولا بموي ولی دا غراب چرد دا خلاسي خبر دا لحسي خبر دا فسي كندونو دا ميرفونو خبر دا وغاد كلونو دا عمرونو خبر دا